Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Allah cümlenizden razı olsun, cumanız mübarek olsun, ömrünüz muradınızca geçsin, Allah'ın rızasına uygun geçsin, Allah'ın rızasını, sevgisini kazanıp huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmanızı nasip eylesin. İngiltere'deki çalışmalarımız, ikametimiz çok tatlı oldu. Çok yeniden İslam'a giren İngilizler oldu. Efendim, tasavvufa intisaflar oldu, bağlananlar oldu bize. Kardeşlerimizin arasına katılanlar oldu. Ve Newcastle'dan bazı işlemlerimizi, sıhhi çalışmaları yapmak üzere muayenelerimiz vardı. Almanya, Münih'e geldik. Buradan da bir takım efendim hukuki işler yapmak üzere Orta Almanya'ya doğru gitmeyi düşünüyoruz. İnşallah hayırlı gelişmeler olur. Size Münih'ten sesleniyorum. Bulunduğumuz yeri söylemek de tatlı oluyor diye. Ve bu efendim Newcastle'da havalar çok sonbahar havasıydı. Korkmuştuk ama Münih'te gayet güzel güneşli gidiyor. Güzel yaz sonu havaları var. Efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin bir hadisi şerifini Enes radıyallahu anh'ten Buhari, İmam Buhari Hazretleri rahmetullahi aleyh kabrini ziyaret etmiştik. Efendim Özbekistan'da en büyük hadis alimlerinden o kitabını almış, yazmış. Efendim Sahih Buhari'si Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da neşredilmiştir. Bütün dinleyicilerime okumalarını dikkatle ellerinde kalem alarak altlarını çizerek okumalarını tabii tavsiye ederek bu hadis-i şerifi okuyorum. Sohbetimin birinci hadis-i şerifi olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurmuşlar ki men arda valideyhi fakat ardallâhe ve men eshata valideyhi fakat ashatallâh. Sadaka Resulullah fîmâ kal evkemâ kal. Tabi yazarı ve ravisi kuvvetli olunca, sahih hadis-i şeriflerden olunca daha büyük bir rahatlıkla bastıra bastıra söylememiz mümkün oluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadisi şerifinde buyurmuşlar ki anne babasını, valideynini, anne ve babaya valideyn denilir Arapçada, ikil sigasıyla, tesniye sigasıyla, anneye valide, babaya valid, ikisine birden valideyn denilir. Kim anne babasını razı ve hoşnut ederse, memnun ederse, sevindirirse, kendisini onlara sevdirirse. Men ardallah, men arda valideyhi. Fakat ardallah, Allah'ı hoşnut ve razı etmiş olur. Bakın, anne babaya hürmeti dinimiz ne kadar mühim bir mevkiye çıkartıyor, ne kadar önemli ifade buyuruyor, ne kadar kesin tavsiye buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kainatın Halik'i, alemlerin Rabb'i, Allahu Teala Hazretlerini razı etmek ne kadar önemli. Yaradanımızı razı etmek. Zaten ömrümüz onun için efendim geçmesi gerekiyor, geçmeli. İlahi ente maksudi ve rıdake matlubi demeliyiz. Allah'ı razı ediyor. Anne babasını razı eden, anne babasını hoşnut eden, sevindiren, memnun eden, kendisini onlara sevdiren, duasını alan Allah'ı razı ediyor. Ne kadar güzel, ne kadar kolay, ne kadar somut bir yol gösteriyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hani Allah'ın rızasını kazanmak için ne yapmam lazım diye soran bir insana söyleyeceğimiz çok sözler var. Tabii Kur'an-ı Kerim'i öğren, efendim Kur'an-ı Kerim'in ahkamını iyice uygula, emirlerini tut, Allah'ın yasaklarından kaçın, Habibi edibine ittiba et, Peygamber Efendimiz'in sünnetine sımsıkı sarıl, Peygamber Efendimiz'in yolundan yürü, efendim ahlakını güzelleştir, haramlardan, günahlardan uzak dur, kötü huylarını bırak, iyi huylarla ibadet ve taat üzere çalış, uzun uzun doğru olarak tabii nasihatlerde bulunmamız lazım ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kısaca anne babasını razı eden Allah'ı razı etmiş olur diye çok kısa bir somut yol gösteriyor. Anne babasına hizmet etsin evlat, elini öpsün, ayağını öpsün, efendim alnını öpsün, kaşını gözünü öpsün, ne yapacaksa yapsın, para harcasın, efendim hizmetine koşsun, havlusunu tutsun, terliğini çevirsin, efendim tatlı sözler söylesin, efendim emrini tutsun, peki babacığım, peki anneciğim desin, efendim kendisinin hoşuna gitmese bile, efendim böylece Allah'ın rızasını kazansın. Ne kadar somut, ne kadar güzel bir şey. Zaten her zaman vurguluyorum, söylüyorum, anne babasına yetişip de, yani büyüdüğü zaman, aklı başına geldiği bir çağda annesi babası sağsa, onlara hizmet imkanını yakalamışsa bir insan, hani bazen küçükken ölüyor annesi babası, insan bazen tanıyamıyor bile anne babasını, bazı kimseler böyle mahrum büyüyorlar anne babasının cemalini görmekten, hizmet etme imkanından mahrum oluyorlar. Ama yetişmişse, işte annesi babası karşısında, işte o onların evladı, hepsi sağ salim, Allah uzun ömür versin, hizmet etme imkanı var. Tamam, eğer anne babasının ikisine yahut birisine, hani birisi önce ölmüş de ötekisi sağ, efendim birisine yetişmiş de bir insan cenneti kazanamamışsa, yazıklar olsun ona, burnu yerde sürtsün onun, ne kadar kabiliyetsiz, ne kadar fırsatları kaçıran, ne kadar efendim ahmak, ne kadar efendim böyle gevşek bir evlatmış diye Peygamber Efendimiz'in şeyleri var, ikazları var, hadisi şerifleri var. Onun için aziz ve sevgili kardeşlerim, anne ve babamız sağsa, anne ve babamıza hürmeti bir fırsat bilmeliyiz, bir ganimet bilmeliyiz, çok büyük bir ganimet, çok büyük bir devlet ve saadet bilmeliyiz. Tabii efendim, anne babanın hizmeti bahis konusu olunca, bazı sorular da bize soruldu şimdiye kadar. Onları hatırladığım için, parantez içinde, efendim cümleyi mutarıza içinde, efendim onları da belirtmem lazım. Anne babası bazen insanın dini inançlarının karşısında olabilirler. Mesela onu küfre çekmek isteyebilirler veyahut anne baba kafirse evlatlarının Müslüman olmasına engel olmak isterler. Bu şimdi Almanya'da, İngiltere'de geziyoruz, arkadaşlarımızı ziyaret ediyoruz, bu gibi durumlar var. Yani İngiliz çocuğu Müslüman olacak ama anne babası razı olmuyor. Veya Alman çocuğu anne babası razı olmuyor. Tamam. Eğer onlar seni küfre sokmaya, küfürde tutmaya çalışırlarsa ve in cahedake en tüşrike bi maleyse leke bihi ilm fela tuta'huma. O zaman onlara itaat olmaz. Neden? Çünkü anne babanın insan üzerinde hakkı var ama Allah'ın hakkı sonsuz, mukayese edilmez. Allah'ı darıltıp da anne baba hoşnut edilmez. Allah'ı hoşnut etmek önemlidir. O önde gelir. Hani şey olduğu zaman, kanun olduğu zaman bir insanın keyfi, zevki, bahis konusu olmuyor. Kanuna uyuluyor. Efendim, kanuni mevzuat yerine getiriliyor. Bu tabii Allah-u Teala Hazretlerine karşı olan anne babalara yapılacak en büyük itaat, en büyük iyilik onları İslam'a çekmeye çalışmaktır. Onlara doğruyu anlatmaktır. Veya hiç olmazsa, anneciğim, babacığım, ben seni seviyorum, sizi seviyorum, siz beni yetiştirdiniz, büyüttünüz ama siz benim Rabbıma asi olmamı istiyorsunuz. Rabbımın emrini tutmamamı istiyorsunuz. Böyle bir şey olamaz. Lütfen beni böyle bir zorlamayla karşı karşıya bırakmayın demek lazım. Musab İbni Ümeyr radıyallahu anh, çok seviyorum. Allah şefaatine erdirsin, cennette buluştursun cümlemizi. Annesi bir evin bir tek oğlu olduğu için zengin de bir çocuk. Böyle en güzel elbiseleri giyen, efendim en güzel şekilde yaşayan bir zengin çocuğu iken, Müslüman olunca annesi naz yaptı. Efendim hatırını ortaya koydu. Ağladı, sızladı. Dedi, dininle dönmezsen, yani eski müşrikliğe, Kureyş'in putperestliğine dönmesini istedi. Dönmezsen şöyle yaparım, böyle yaparım, işte bilmem, kendime kıyarım. Neler söylediyse Musab İbni Ümeyr dedi ki, yani kaç tane canın olsa, kaç türlü şey yapsan yine İslam'dan, efendim imandan, Resulullah'a ittiba etmekten vazgeçemem anneciğim dedi. Kararlı bir şekilde durdu. Peygamber Efendimiz'in çok sevdiği bir mübarek kişiydi. Medine-i Münevvere'ye göndermişti. Nice insanların İslam'a girmesine vesile olmuştu. Demek ki anne baba eğer dinden, imandan nasipsizlerse, onları imana çekmeye çalışırsınız. Tabii o zaman onlara günahta itaat olmaz. Hani çok umumi bir kuraldır, kaidedir dinimizde. Allah'a isyan emredildi mi? Emreden kim olursa olsun itaat uygun olmaz. Çünkü Allah en büyüktür. Allahu Ekber. Allah en büyük. Çünkü Allah kainatın Rabbi. Çünkü Allah hepimizi yarattı. Bize emir veren de yarattı. Bize emir veren de ona uymak zorunda. Eğer bir insana babası küfrü emretse, anası küfrü, günahı emretse, kocası hanımına, efendim ben senin ailenin reisiyim diye emretse, veyahut hocası talebesine emretse, veya efendim bir müdür, bir amir, bir başkan, bir emir komuta sahibi kişi altına, aşağısındakine şu günahı, şu kanunsuzluğu, şu yanlışlığı işle diye emretse, o zaman tabii itaat edilmez. Bu bir umumi esas olarak burada hatırlatılmalı. Yani ne yapayım, benim annem Müslüman değil, babam Müslüman değil, onlar bana Müslüman olmaya müsaade etmiyorlar, namaz kılmama müsaade etmiyorlar, örtünmeme müsaade etmiyorlar filan derse tabii böyle bir şey mazeret olamaz. Onu belirtmek istiyorum. Bu bir. Ve men ahsata valideyhi fakat ahsata Allah. Anne babasını, yani Müslüman mütedeyyin böyle anne babasını kızdıran Allah'ı kızdırmış olur. Allah'ın gazabına uğrar. Anne babasının rızasızlığını, efendim bedduasını, lanetini alan bir kimse iflah olmaz. İşi ters gider, hayatı kayar, efendim başına felaketler yağar, çok fena olur. Onun için anne babasını kızdırmamaya, onların gönlünü hoş etmeye çalışmalıdır. Tabii burada bir şeyi söylemek istiyorum aziz ve muhterem kardeşlerim. Türkiye'de bir şey çok eksik, çok az efendim biliniyor ve uygulanıyor gibi geliyor bana. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müminlere anne ve babalarından ve kendi nefeslerinden daha yakın ve daha önde ve daha önemli konumda idi. Yani canlarından da kıymetliydi, anne ve babalarından da kıymetliydi. Bir Müslümanın Peygamber Efendimiz'i annesinden, babasından, kendisinden, bütünden sevdiği çoluk çocuğundan, eşinden, dostundan daha çok sevmesi dininin tabii bir gereğiydi ve böyle olmazsa imanının tam olmadığı belirtiliyordu. Sahih hadis-i şeriflerde. Şimdi bunu iyice belirttikten sonra bunun sebebini düşünecek olursak, niye annesinden babasından da Resulullah'ı daha çok sevmedi? Çünkü anne baba küfrü istiyor. Küfürde, şirkte kalmasını istiyor. Resulullah imana gelmesini istiyor. Allah göndermiş. Elbette Resulullah'a tabi olacak ve Resulullah'ın izinden gidecek. Resulullah'ın sözünü tutacak. Sünnetine uyacak. Tamam. Resulullah'ı sevecek. Çünkü Allah'ın Resulü. Çünkü onu Allah gönderdi. Çünkü Allah onu sevdi. Çünkü Allah onu görevlendirdi. Çünkü Allah ona itaat etmeyi müminlere emretti. Peki biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çağına yetişmedik. 1400 yıl sonra yaşıyoruz şu sıralarda. Arada bu kadar zaman geçmiş. Bizim için durum ne? Bizim için de dinimizi bize öğreten, Kur'an'ı öğreten, imanı öğreten, ihlası öğreten, hakiki imanı, gerçek imanı, böyle buram buram, burcu burcu, tertemiz, ışıl ışıl, efendim pırıldayan, efendim hoş kokusu etrafa yayan, tam imanı öğreten mürşid-i kamillerimiz nedir? Hocalarımız, rahmetullahi aleyhim ecmain, evliyaullah büyüklerimiz nedir? Onlar da Peygamber Efendimiz'in vekilleri olduğu için onları da tabii anne babadan çok sevmek lazım. Efendim şimdi geliyor, çocuğunu, kızını peşine takmış benim yanıma birisi. Benim çocuğum sizin dergilerinizi okuyor, yazılarınızı efendim takip ediyor, vaazlarınızı dinliyor. Efendim namaz kılıyor, başını örtüyor. Söyleyin de efendim böyle yapmasın. Öyle şey olur mu? Yani ben Allah'ın emrettiği şeyin dışındaki bir şeyi nasıl emrederim? Allah'ın yasakladığını nasıl yapın diyebilirim? Efendim yapmayın dediğinden de nasıl müsaade verebilirim? Böyle bir müsaade olmaz. Tabii çocuğun efendim Allah'ın emrini dinlemesi, Allah'ın emrini söyleyen kişiyi dinlemesi Allah sevgisinin bir bölümüdür, bir parçasıdır. Allah'ı seven, Allah'ın ahkamını sever, Allah'ın efendim emrini, yasağını, buyruğunu efendim sever, haramını, helamını tam öğrenip uygular, onları anlatan, kendisini Allah'a götüren, Allah sevgisine, marifetullah'a, muhabbetullah'a erdiren mürşidi kamillerini, evliya Allah büyüklerini de sever. Tabi onlar da anne babadan önde gelirler. Neden? Kendilerinin yani nüfuz kazanması dolayısıyla mı oluyor bu? Nüfuz kazansınlar diye söylenmiş bir söz mü oluyor? Hayır. İslam'ın sağlam olarak bilinmesi ve uygulanması için. Madem insan Müslümandır, o halde İslam'ı uygulayacak. O halde İslam'ın emirlerini söyleyen hocasını baş tacı edecek. Yani efendim öyle bir hoca, bir mürşidi kamil, bir hak sözü söyleyen, hakkı öğreten, Kur'an'ı, imanı, İslam'ı öğreten kimse insana annesinden babasından önde gelir, önde gelmiştir. Şeyde de böyledir. Efendim Farsça'da bir şey var. Efendim atasözü vardır. Efendim altın ile bir eski tarihi büyüğün mezar taşına yazılmış. Cevri üstaz bih ki mihri peder, yani meşhur bir söz olarak böyle Farsça kitaplarına girmiştir. Hocanın baskısı, sıkıştırması, dersi çalışsın, bilgiyi öğrensin diye efendim talebeyi sıkıştırması, babanın merhametinden, sevgisinden, kucağına alıp hoplatmasından daha iyidir diye. Efendim hocanın cevri babanın mihri vefasından, sevgisinden daha önde gelir diye buyurulmuş. Tabii bunların hepsinin sınırları var. Yani hiçbir şey aşırı değil. Efendim hocayı sevecek diye bu sefer anne babasının haklarını çiğnemek gibi bir tarafı da yok işin. İşin hudutlarını bilmek fıkıhtır. Yani İslam'da bir hükmün sınırı nereye kadardır? Nerede biter? Onu bilmek, incelikleri öğrenmek, dinin inceliklerini öğrenmek önemlidir. Dinde bu ilme fıkıh ilmi denilir. Tabii her şeyi hudutlarıyla bilmek lazım ki şuraya kadar tarla senin, orayı ekersin, oranın meyvesini yersin. Şuradan sonrası başkasının, oraya elini uzatmazsın ki haram olur. Hudutları bilmek lazım, sınırları çiğnememek lazım. Efendim kuralları tam uygulamak lazım. Kuralların da sınırlarını efendim bilmek lazım. Yani efendim yeşil ışık yandığı zaman gitmek lazım, kırmızı yanınca da durmak lazım. Efendim ayağımın altında gaz pedali var, elimde direksiyon var diye dere tepe dümdüz ışık tanımadan gitmek de tabii olmaz. Onun için hudutları söylememiz gerekiyor. Evet, anne ve babalara sevgiyi, hürmeti ve hizmeti tavsiye ediyoruz. Efendim evlatlara böylece aile içi muhabbetini efendim sağlamış oluyor İslam bu emirleriyle. Bir de çocuğun ahiret saadetini sağlamış oluyor. Çocuğun cennetlik olmasına sebep oluyor. Onun için yakınlarınızdan, tanıdıklarınızdan anasıyla babasıyla küsüşmüş, bozuşmuş, miras yüzünden veya bir hiç yüzünden veya mühim bir şey ne, yani dünya şeyinin efendim malının, metaının, menfaatinin mühimi ne olacak anne baba sevgisi yanında, herhangi bir sebeple böyle efendim küsüşmüş olan varsa onlara nasihat edin. Yapmayın, etmeyin. Bak hadis-i şerif böyle. Sakın ha ahiretinizi mahvelemeyin. Anne babanıza sevgi ve hürmetinizi ifade edin. Ufak tefek meseleleri büyütmeyin diye söylemek lazım. Tabii bu arada yine size okuduğum hadis-i şerif kitabının bazı sayfalarında karşıma geldiği için altını çizdiğim bir başka hadis-i şerif var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş. Büyük ağabey baba yerinedir. Baba gibidir. Yani şimdi ben bakıyorum burada efendim herkes birbirine adıyla hitap ediyor. Yadırgıyorum. Yani babasına da adıyla hitap ediyor. Abisine de hitap ediyor. Halbuki biz yani yaşça büyük olan kardeşine ağabey diyor ki bu kelimeyi biraz açıklayacak olursak, tahlil edecek olursak ağa ve bey kelimelerinden meydana geliyor. Yani kendisine büyük kardeşine kardeşim demiyor, kardeş demiyor, efendim ehi demiyor Arapçası, efendim biraderimen demiyor, efendim ağabey diyor bizim örfümüzde, terbiyemizde. Bunlar ağalık da beylik de çok yüksek unvanlar, yani içtimai unvanlar. Bey oldum bir insan, mesela Osmanlı beyi, Karamanoğlu beyi efendim çok büyük bir unvan, sultan gibi bir şey yani. Bizim edebimiz böyle, yaşça biraz büyük olduğumu, hatta ikizlerden önce doğanı ötekisinin abisidir derler. Efendim, abiye de hürmet lazım. Abinin sözü de, efendim hatırı da önemli, dünya malı önemsiz. Ufak tefek öyle dedi, öyle dedi. Çok aldı malı, az aldı, taksim şöyle oldu, böyle oldu, yan baktı, efendim kaş kaldırdı, kaş çattı, efendim gözünü döndürdü. Bunlar şeytanın insanları körüklemesi, aile muhabbetini bozmak için şeytanların çalışması. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Kardeş, kardeşin daha önemli kardeşidir. Büyük ağabey de ağabeydir. Yani unvan bakımından ağa ve bey gibidir. Ona elbette hürmet edecek. Babasının yerine kayındır. Hele babası vefat etmişse ağabeyinin sözünü küçük kardeşlerin dinlemesi lazım. Hakikaten bizim ülkemizde de efendim bazen böyle olaylarla karşılaşıyoruz. Bakıyoruz bir büyük ağabey, yani yaşça büyük kardeş, efendim tabi kısaltarak ağabey olmuş, abi. Abi diyoruz. Biraz ağası beysi uzun. Abi diyoruz. Ağabey sözünün tabi biraz aşınmış şekli oluyor. Bir büyük abi efendim ne yapmış oluyor? Öteki kardeşlerin hepsine bakıyor, okutuyor, efendim yetiştiriyor, büyütüyor, geçimini sağlıyor. Efendim yuvasını kuruyor, evlendiriyor, malını, mülkünü, çeyizini, çimenini hazırlıyor. Tamam, kız kardeşimi evlendirdim, rahat ediyor. Hatta kendisi geciktiriyor evlenmesini. Efendim ağabey olduğu için evvela kardeşlerimi kayırayım, kurtarayım diye. İslam ne kadar güzel, İslam terbiyesi bizim örfümüzün, adetimizin içine ne kadar işlemiş. Elhamdülillah, yani bunun her birisini ben başka ülkeleri gördüğüm zaman anlıyorum. Şimdi İngiltere'deki kardeşlerimizle tabii konuşurken İngiliz kızla evlenmiş. İngiliz kayınpederi, kayınvalidesi var. Tabii İngiliz dilinin özelliğine göre birbirlerine hitap ediş şekillerine bakınca ben ürperiyorum. Yani ismiyle hitap edince bana ayıp gibi geliyor. Bizde ayıptır tabii. İsmi söylenmez. Ahmet, Ali, Veli, kalk, gel, git, efendim böyle yaşça büyüne ismi söylenmez, unvanı söylenir. Babasına isim söylenmez. Söylerse herkes şaşırır, kızar. Ne bu senin askerlik arkadaşın mı? Bu ne laubalilik derler. Yani İslam'da bizim dedelerimiz çok derin bilgileri elde ettiklerinden en büyük hadis kitaplarını, en büyük fıkıh kitaplarını, en büyük tefsir kitaplarını bizim dedelerimizin efendim yazdığını biliyoruz. Tarih biliyor, cümle İslam alemi biliyor. İslam'ı çok iyi öğrendiğinden halkı da çok güzel yetiştirmişler. Halk efendim öyle Müslüman olmuş ki ben şeye benzetiyorum bazen böyle tatlı bir latife olarak. Hanımlar tatlıyı, hamurunu hazırlarlar. Öbür tarafa da şerbetini hazırlarlar. Ondan sonra bu hazırladıkları şeyi, hamuru tatlının içine koyarlar. Eğer tatlı hamuru içine almazsa sunduğunuz zaman yiyen bir ısırır. Ya bunun içine tatlısı işlememiş, bir yere hamur kalmış diye yüzünü buruşturur. Ama bazen de böyle tatlı efendim bütün iliklerine kadar işliyor hamurun, o zaman o elinize sağlık, pek tatlı olmuş, pek güzel olmuş diye yapanı met ediyoruz. Yani bizim halkımızın hücrelerine İslam terbiyesi işlemiştir de onun için abisine hürmet eder. Efendim abisinin babasının yanında sigara tiryakisi bile olsa sigara içmez, ayakta durur, otur demeyince efendim oturmaz. Hizmete ilk önce hemen fırlar, kalkar, koşturur. Efendim hizmeti bir devlet ve nimet bilir, saadet bilir. Bu tarafında tabii hatırlatıyoruz. Yani büyük olan kardeşe hürmet de hadis-i şeriflerde tavsiye edilmiş bir husus. Sevgili ve değerli akra dinleyicileri. Böylece anne babayı memnun etmek derken birkaç bu alanın hududunu da belirtmiş olduk. Hudut çizgilerini ve hudut işaretlerini de açıklamış olduk. Bunlar da önemli açıklamalardı. Hepsini beraber düşünmek lazım. Hepimiz sağ sağ annelerimizin, babalarımızın efendim gönlünü almaya koşturmalı, seferber olmalıyız. Ya vefat ettiyse, o zaman da vazifelerimiz var. Anne ve babanın vefat ettiği zaman yapılacak efendim hizmetlerinin başında onların ruhuna efendim dualar etmek, hatimler indirmek, Kur'an-ı Kerimler, mevlidler efendim okutmak, hayır hasenat yapmak, kurbanlar kesmek gibi şeylerdir. İnsan anne babasının efendim vefat etmiş anne babasının ruhu için hangi hayırı yaparsa, sadaka bir hayır yapsa, çeşme yaptırsa efendim kurban kesse, hacca gitse hep sevabı ona gider. Anne babaya gider. Çocuk da sevabı alır. Hiçbir şey eksilmeden, bölüşülmez yani. Aynı sevabı çocuk da alır. Aynı sevabı onun namına gittiği büyüğü. Annesi ise annesi, babası ise babası. O da alır. Mesela hacca gitmişse çocuk da hac sevabı alır. Anne babası da hac sevabı alır. Peygamber Efendimiz kesin olarak açıkça bunu beyan ediyor. Demek ki vefat etmişse onlar namına hayır yapacağız. Eser, okul yaptırır, çeşme yaptırır, köprü yaptırır, yol yaptırır, sadaka verir, efendim bilmem, kurban keser vesaire. Kabirini ziyaret edeceğiz, ruhuna hatimler indireceğiz, efendim hayır ile yad edeceğiz. Bu bir şey. Başka bir husus da, hadis-i şeriflerden benim hatırladığım, annenin, babanın, ahbaplarına da anne babanın hatırı için ilgi devam eder. Bu benim babamın en yakın arkadaşıydı. Şunu ziyaret edeyim, elini öpeyim. Efendim bir arzusu varsa sorayım filan diye. Anne babanın efendim arkadaşlarını da eski dostlarını da aramak, kayırmak önemlidir. Onun için anne baba dostlarını, arkadaşlarını arayın, bulun, kollayın. Çünkü kim annesine, babasına kabrinde ziyaret yapmak isterse, yani hani nasıl istemez mi? Hani kabrin bir yolu olsa da tıpış tıpış insan merdivenlerden inse, içeride nurlu geniş bir kubbenin altında efendim vefat etmiş olan annesini babasını dayalı döşeli efendim güzel bir şekilde görse de ışıklar içinde böyle kokular, hoş kokular içinde ziyaret etse, elini öpse istemez mi? Anne ve babasına kabrinde ziyaret etmek isteyen efendim onun hayatta kalmış olan yakınlarına, dostlarına, arkadaşlarına ziyaret etsin diye Peygamber Efendimiz buyuruyor. Onun için baba dostlarını, ana dostlarını unutmayın. Aziz ve sevgili efendim akrab dinleyicileri, sevgili kardeşlerim, bu da işin bir zarif, bir güzel, bir ince yönüdür. Tabii anne babanın efendim vasiyetleri vardır, tavsiyeleri vardır. Evladım, sana vasiyetname bıraktım. Şunu yap, bunu yapma. Efendim onları da tutmak lazım. Tabii biz de anne ve babalar olarak bizden sonraki evlatlarımıza vasiyette bırakmalıyız. Yazılı olmalı vasiyetname, yatağının yastığının altında hatta olmalı diyorlar. Yani o kadar hazır olmalı. Çünkü ölüm nerede, nasıl, ne zaman gelecek belli olmaz. Vasiyetnamesi hazır olmalı. Vasiyetname nasıl başlar? Evvela besmele ile başlar, sonra takvayı tavsiye eder. Allah'tan kork evladım diye başlar. O halde sanki annesinin babasının vasiyetnamesi yoksa bile ben onlar namına efendim hatırlatayım ki önce takva ehli olsun evlatlar. Efendim çünkü annesi babası eğer vasiyetname yazmaya muvaffak olsaydı, öyle bir şey ihtiyacı duysaydı, bir hocaya danışıp sorsaydı öyle başlayacaktı. Evladım sana önce takva ehli olmayı, iyi bir Müslüman olmayı, mütedeyyin bir insan olmayı tavsiye ederim. Aman takvaya sımsıkı sarıl. Ben hayatı yaşadım, bak geldim, gidiyorum. Efendim, hayat çok aldatıcıdır. Sakın hayatın aldatıcılığına aldanma. İbadetini, taatini, hayrını, hasenatını geriye koyma diye tabii nasihat edecekti. Onun için siz de bu nasihati yapılmış kabul edip efendim iyi bir Müslüman olarak yaşama gayret edin. Namazı kılmıyorum hocam. Aman annenin babanın hatırı için takva ehli bir Müslüman ol. Allah'tan kork, namazını kıl, ibadetlerini yap. İşte arada kusura bakmayın hocam. Efendim bazı günahlara kaçamak yapıyoruz, kayıyoruz. Aman ben kusura baksam ne olacak? Bakmasam ne olacak? Ben Allah'ın bir aciz, naçiz kuluyum. Ancak tebliğ ediyorum. Elime efendim mikrofonu alırsam, camide konuşuyorum. Kalemi alırsam, efendim yazımı yazıyorum. Ben memnun olsam ne olacak? Memnun olmasam ne olacak? Allah memnun olsun. Allah'ı memnun etmeye çalışın. İbadetlerinizi, efendim taatlerinizi asla ve asla ihmal etmeyin. Tabii bir de her zaman söylediğim, beni çok duygulandıran bir hadis-i şerif var. Eğer bir evlat anne babasına efendim kötülük yapıyorsa tabii yapmak istemez. Anne babasının kemiklerini mezarda sızlatmak istemez. İstemez bunu yani. Ölmüş anne babasına nasıl yaparım ben bunu der. Ama bir insan günah işlediği zaman annesinin babasının kabrinde mezarda kemikleri sızlıyor gerçekten. Ezalanıyor. Çünkü Peygamber Efendimiz böyle buyurmuş. Çünkü bütün bilgiler onlara gidiyor. senin oğlun namaz kılmadı, senin oğlun kumar oynadı, senin oğlun adam dövdü, senin oğlun efendim şu haksızlığı, şu zulmü yaptı, senin oğlun şu edepsizliği işledi veya senin kızın şöyle etti, böyle etti diye bilgiler gidiyor ve onlar da artık gözden perdeler kalkmış olduğu için ah vah ediyorlar, vah bizim kız, vah bizim oğlan iyi bir Müslüman olarak yaşamıyor, mah olacaklar diye çok fena halde üzülüyorlar. Biliyorsunuz insanlar bir çeşit uykudadır, ölünce uyanacaklar. Öldü mü ahireti görüyor, perdeler kalkıyor, bu dünyanın aldatıcılığını anlıyor, onlar daha iyi biliyor. Yapılan her yanlışlıktan dolayı, hani böyle efendim bir müsabakayı düşünün, iki kişi müsabaka yapıyor, seyirciler heyecanla hop oturup hop kalkıyorlar, ah öyle yapma, ah böyle yap, bağırıyorlar, vur ona efendim, dikkat bilmem ne diye. Hani stadyumlarda tezahüratları, ikazları hatırlayın. Tabii anne baba da kabirde çocuğunu öyle seyrediyor endişeyle. Efendim bilgiler ona gelince, kötü bilgiler gelirse üzülüyor. İyi şeyler, haberler gelince evladından memnun oluyor. Onun için demek ki anne babaya vefanın, iyi evlatlığın bir yönü de bizzat kendisinin iyi insan olmasıdır. Demek ki bir günahkar sadece kendisi günah yüklenmekle kalmıyor, kabirdeki annesini babasını da üzüyor, ezalandırıyor, efendim eleme, kedere, yasa, gark ediyor. Bunu da hatırlatmış olayım. Epeyce şeyi hatırlamış ve hatırlatmış oldum. Küçük bir konudan, anne babayı razı etmek konusundan. Şimdi bir başka hadis-i şerife geçelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bu Hanbeli mezhebinin kurucusu, mübarek İmam Ahmed İbni Hanbel'in Sehl İbni Huneyf'den rivayet ettiğine göre şöyle buyurmuş: "Men üzille indehu müminun felem yansurhu ve huve yaktiru ala en yansurahu ezellehullahu ala ru'usil eşhadi yevmel kıyame." Buyurmuş Peygamber Efendimiz. Bu neyle ilgili? Bir Müslüman kardeşe yardımcı olmakla ilgili. Yardımcı olmazsa ahirette başa gelecek sıkıntıyı bildiren bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki: "Men uzilla indehu müminun felem yansurhu." Eğer bir kimsenin yanında bir Müslüman zelil ediliyorsa, horlanıyorsa, başına çökülmüşse, eza cefa yapılıyorsa, o da ona yardım etmiyorsa, ya sözde efendim taciz edilebilir ya da fiilen efendim yakası paçası tutulup alaşağı edilip vurulur, dövülür. Yani böyle şeyler olabiliyor. Hatta geçen gün kitapta okudum, bu Ruanda'yı efendim bilmem Orta Afrika'daki olayları efendim anlatan bir kitapta, bazı gaddar kimseler yakaladıkları esirleri kollarını, bacaklarını, azalarını keserek öldürüyorlarmış. Hatta zavallılar yalvarıyorlarmış, ne olur bir kurşun sık öleyim, yani böyle parça parça kese kese ölmek tabii çok müthiş bir şey olduğundan, efendim ne olur kurşun sık öleyim, yani bir kurşunla ölmek bile bir nimet ve devlet oluyor böyle işkence olduğu zaman. Tabii dünyada ne zulümler oluyor, başka insanların bu zulümleri engellemesi lazım. Ve huve yakdiru ala en yansurahu. Yani o mümin kardeşine yardım etmeye gücü yettiği halde kendisinin gözü önünde horlanan bir mümine yardım etmeyen bir kimse çok kötü bir şey yapmış olur. Ezellahullahu ala ru'usul eşhadi yevmel kıyame. Kıyamet gününde de Allah onu şahitlerin başında, huzurunda, gözü önünde hor ve zelil eder, yere yatırır efendim diyelim, efendim mahvu perişan eder. Çünkü dünyadayken yardım etmedi. Biliyorsunuz aziz ve sevgili kardeşlerim, İslam çok garibane, çok mazlumane gelişti Mekke-i Mükerreme'de. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz peygamber olduktan sonra. Peygamber Efendimiz 13 sene Mekke'deki peygamberlik vazifesini yaparken o kadar büyük sıkıntılar çekti ki, efendim bu kitaplar, tarih kitaplarında bu sıkıntıları mutlaka okumalısınız sevgili kardeşlerim. Size en mühim kitaplardan birisi olarak Allah razı olsun Asım Köksal Hoca Efendi'nin İslam Tarihi kitabını tavsiye ederim. Alın çoluk çocuk okuyun. Çünkü çok belgeseldir. Çok efendim mükafat almıştır Ziya-ül Hak'tan. çok güzel bir şekilde efendim yazılmıştır. Kaynakları gösterilmiştir. Ben çok beğeniyorum. Dualar ediyorum. O kitabı alın, okuyun. Efendim Mekke devri bir ciltti eskiden, sonra onu genişletti. Efendim okuyun, bakın neler neler çekmiş Müslümanlar. Peygamber Efendimiz neler çekmiş. Ne kadar eziyetlere, işkencelere uğramış. Bunları anlayın. Bunları anladığınız zaman İslam'ı daha iyi anlayacaksınız. Müslümanlığa daha çok sarılacaksınız. Bu çok önemli bir ders. Bence bütün Müslümanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Mekke devrinde çektiklerini tarih kitaplarından okumalı. En kıymetli tarih kitaplarından, en değerli, en sağlam bilgileri efendim okumalı. Ben birçok kitaplar okuyorum. Böyle de gezdiğim yerlerde arkadaşlarımın kütüphanelerinden kitapları çekiyorum, karıştırıyorum. Tabii yanımda kütüphanemi getiremediğim için onların kitaplarını okuyorum. Çeşitli kitapları incelemek fırsatım oluyor. Bakıyorum bazen tercümeyi yapan, kitabı hazırlayan kimseler o konuda yeteri kadar bilgiye sahip değil. Efendim elime kalemi alıyorum, hatalarını düzeltiyorum, yanlışlıklarını düzeltiyorum. İsimler yanlış yazılmış, başka hatalar yapılmış, tercümeler eksik kusurlu, hatta yanlış anlaşılacak şekilde tercüme falan yapılmış oluyor. Onun için eserin çok bilgili, çok yetenekli, çok uzman bir kimse tarafından yazılmış olması fevkalade önemli. İsim vermemin sebebi de o eseri okuduğum ve çok memnun olduğum için ve kıymetini bildiğim için efendim isim veriyorum. Eğer kütüphanenizde varsa alın, birinci cildinden başlayın, okuyun, okuyun. Efendim nasıl zulme maruz kaldılar? O müşrikler, o kafirler, o zavallı, masum, mazlum Müslümanları, kadınları, çocukları, köleleri nasıl ezdiler? Hatta işkenceyle nasıl öldürdüler? Mızrağı göğsüne nasıl sapladılar? Görün. Şimdi tabii bu durumda yani Müslüman kardeşi böyle zulme maruz kalmış iken, zulüm görüyor iken, o da onu engellemeye gücü yeterken yardım etmemişse çok büyük suç işliyor. Biz o zaman da işte o zulümlere şahit olmadık, onları yaşamadık diyemezsiniz, diyemeyiz sevgili kardeşlerim. Efendim diyecek, savunacak halimiz yoktur. Biz de bugün dünyanın her yerinde Müslümanların nasıl zayıf, nasıl fakir, nasıl muzdarip, nasıl aç, nasıl susuz, nasıl efendim böyle hastalıktan kırılan, nasıl böyle gözlerine sinekler konan, kaburgaları sayılan insanlar olduğunu radyolardan dinliyoruz, televizyonlarda görüyoruz, gazetelerde, mecmualarda resimlerini görüyoruz. Allah razı olsun kardeşlerimizden. Bizim kardeşlerimiz de bu İslam dergisinde, efendim Kadın Aile dergisinde, Panzehir dergisinde, İlim Sanat dergisinde o kadar güzel yazılar yazıyorlar ki ben iftihar ettim. Efendim bana gönderilen en son sayıları İngiltere'de beni çok güzel bir İslami vakfın efendim tesislerinde gezdirdiler. Markfield'de, efendim Leicester'daki Markfield Islamic Foundation'da gezdirdiler. Çok güzel çalışıyorlar. Bu Pakistan'daki Mevdudi'nin efendim taraftarı olan kimseler, aydın, efendim bilgili kimseler, efendim fevkalade güzel orada çalışmalar yapıyorlar. Orada onlara sundum bu dergilerimizi. Onlar da ilgili dairenin müdürüne verdiler ama şöyle göz ucuyla takip ediyorum. Bizim dergileri görünce fevkalade şaşırdılar. Bizim dergilerin baskısı, seviyesi, efendim üstünlüğü, güzelliği, mükemmelliği efendim çok ilgilerini çekti. Dediler ki birbirleriyle konuşurken çok mükemmel, alın bunları dosyalayın, efendim adreslerini alın, bundan sonraki sayılarını takip edelim dediler. İftihar ettim, teşekkür ediyorum. Tabii sizlere de onları da okumanızı tavsiye ediyorum. Nereden açtık sözü? Yani dünyanın her yerinde zulme uğrayan, mazlum, mağdur Müslümanlar var. Onları bizim dergilerimiz yazıyor. Bizim dergilerimiz bir dünyayı bir bütün olarak görüyor. Dünyanın neresinde Müslümanlar varsa onlarla ilgileniyor. Bazen Çin'le, bazen Afrika'yla, bazen Amerika'yla, Avrupa'yla ilgili yazılar oluyor. Şeyimizde, Akra radyomuzda dünyanın her yerinden, Japonya'dan, Avrupa'dan, İngiltere'den, Amerika'dan yorumcu kardeşlerimiz bilgileri toplayıp Müslüman mütedeyyin uzman kardeşlerimiz size taze bilgiler sunuyorlar. Başka haber ajanslarının maksatlı haberleri gibi değil, tamamen böyle uyanık Müslüman kardeşlerimizin haberleri. Bunları dinlemek zorundasınız. Şimdi yani dergi almak belki para vermeyi gerektirir ama radyoyu dinlemek hiç öyle para gerektirmiyor. Sadece ayarlarsanız dinleyebilirsiniz. Dinleyince biz mutlu oluyoruz. Tabii dergileri de alırsanız oradaki bilgiler de efendim kalıcı olur, kütüphanenizde kalır. Her zaman okursunuz, başvurursunuz, başkalarına da anlatırsınız. Böylece dünyadaki insanların kardeş olduğu gönlünüze yerleşir ve kardeşlerinizin ıstıraplarına çare bulmak için çalışmalar yaparsınız. Bakın Orta Asya'da nice aynı dilimizi konuşan, bizim gibi aynı dili konuşan, aynı inancı paylaşan ama yardıma çok ihtiyacı olan, hem eğitim bakımından, hem maddi bakımdan, hem sınai bakımdan yardıma çok muhtaç nice kardeşlerimiz var. İşte hükümet ilgilileri oralara gidiyorlar. Oralarda efendim işbirliği çareleri arıyorlar. Karşılıklı efendim menfaatleri arayıp bulup efendim dostlukları pekiştirmeye çalışıyorlar. Yani bu devirde de çevremizdeki insanlara karşı çeşit çeşit efendim görevlerimiz var. Bunları yapmazsak Allah efendim sorumlu tutabilir. Dileriz ki Allah sorgu suale uğratmadan efendim bir gayri hesap sıratı yıldırım gibi geçip cennetine dahil eylesin ama görüyorsunuz hadis-i şerifler ürkütücü ve korkutucu olabiliyor. Yanında bir Müslüman hor ve zelil edilmiş ve işkence ve zulme maruz iken o da ona yardım etmeye güç yetirebilecek durumdayken yardım etmemişse Allah da onu kıyamet gününde hor ve zelil eder. Ala ruusil eşhat yani gözlemcilerin, bakanların gözü önünde efendim demek oluyor. Yani mahşer halkının huzurunda hor ve zelil olur. Bütün mahşer halkının huzurunda hor ve zelil olur. Onun için biraz toplumcu, biraz ümmetçi, biraz efendim insancıl, efendim biraz efendim bütün dünyaya yönelik, bütün insanları kucaklayan geniş büyük duygulara artık efendim daha çok önem vermeye yönelmenin zamanı geldiğini düşünüyorum. Üçüncü hadis-i şerifle sohbetimi tamamlamak istiyorum. Aziz ve değerli kardeşlerim, bu ikinci hadis-i şerifi destekleyecek bir hadis-i şerif mana bakımından. Yani dünyanın neresinde yardıma muhtaç insan varsa yardım etmeliyiz. Dünyanın neresinde zulüm varsa zulmün karşısına çıkmalıyız. Efendim her yere yetişmeliyiz. Ticaret için nasıl yetişiyoruz? Efendim yaptığımız bir pamuklu elbiseyi, iş çamaşırını Amerika'da, Kanada'da satıyoruz. Efendim Avustralya'ya, Afrika'ya gönderiyoruz da iman için çalışma bahis konusu olunca niçin geri duralım? Ona da çalışmamız lazım. Hakimin müstedrekinde rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz buyurmuş ki men istata'a minküm en yubkiye dinehu ve irtahu bimalihi fel yefal. Sizden her kim ki efendim malıyla dinini ve namusunu ifka etmek, korumak imkanına sahipse yapsın bunu. Şimdi bunu biraz açıklayayım. Gücü yeterse diyor yani. Men istata'a minküm. Sizden her kimin gücü yeterse neye? En yubkiye dinehu. Dinini devam ettirmeye, dindarlığını sürdürmeye, dinini korumaya ve ırtahu ve şerefini, namusunu, haysiyetini korumaya, efendim devam ettirmeye, efendim bayrağı yere indirtmemeye kim gücü yeterse neyle? Bimalihi. Para vererek, masraf yaparak, mal harcayarak efendim bunu yapmaya gücü yeterse fel yapar, yapsın. Yani kesenin ağzını açsın, paraları saçsın, harcasın, ahiretini kazansın, dinini kurtarsın, ırzını, namusunu korusun, kurtarsın. Şimdi öz deyince tabii bu şeyde Türkçe'de sadece efendim bir çeşit suç hatıra geliyor, ırza geçmek gibi. Fakat ırz Arapça'da namus demektir. Efendim mesela bir kimseye hakaret etsen, efendim onun haysiyetine dokunacak bir şey yapsan, o da bir çeşit ırza tecavüz oluyor. Bizde anlaşıldığı manasından efendim daha değişik bir mana. Şimdi bir insanın haysiyeti var, şerefi var. efendim kıymeti var, kişisel hakları ve hürriyetleri var, itibarı var toplum içinde. Şimdi birisi buna sözle de sataşsa veya fiilen de efendim yakalasa, efendim bunu yok etmeye kalksa, ırzına, şerefine, haysiyetine, malına, mülküne, efendim şöhretine, şanına efendim leke sürmeye kalksa, tabii bu fena. Bunun yapılmaması için tabii insanın çalışması lazım. Bir de dinini korumak için, mesela insan namaz kılıyor, oruç tutuyor, dindarlığını devam ettiriyor. Zalim zorba birileri gelmiş, namazını, niyazını efendim engelleyecek, orucunu, ibadetini, haccını engelleyecek, efendim İslam'ı yaşamasını, öğrenmesini, öğretmesini engelleyecek, zikrini efendim bilmem sevaplı çalışmalarını yapmasını engelleyecek. Bunu izale edilmesi lazım. Bu bir engeldir. Bu engelin izale edilmesi için ne gerekiyor? Çalışma gerekiyor. Çalışma neye dayanıyor? Paraya dayanıyor. Yani mali yönü oluyor. Bütün hizmetlerin, bütün çalışmaların bir mali yönü vardır. Yani insan bir evde oturuyor. Mali yönü nedir? Kirası. O evde oturabilmek için kirasını verecek. Vergilerini verecek. Elektrikten istifade ediyor. Sayacın yazdığı parayı ödeyecek. Sudan istifade ediyor. Belediyeye su parasını verecek. Efendim bilmem buna benzer yani. O halde insanın da dinini efendim korumak için haysiyetini, namusunu, şerefini, izzetini, itibarını, alın açıklığını korumak için para vermek gerekiyorsa verilecek. Basit basit misallerle anlatmaya çalışayım. O devirde bazı böyle mütecaviz şairler olurdu. Efendim hiciv yazar, kötüleyici şiir yazar. Herkes de dedikodu maksadıyla, insanların zaten böyle bir dedikoduya kulak verme tarafı vardır. O şiirleri okur, ezberler, kulaktan kulağa yayılırdı. Şimdi tabii al şu parayı, kes sesini, efendim sus. Veyahut öyle yazma, böyle yaz. Şimdi ben okuyorum. Bu yabancı ülkelerin çalışma tarzlarını, bir ülkede bir şey yaptırmak istedikleri zaman o ülkenin yazarlarına, itibarlı insanlarına kesen ağzını açıyorlar, paralarını veriyorlar, ondan sonra istediklerini yaptırtıyorlar. Paralarını verip istediklerini yaptırtıyorlar. Bu şeyden kolay oluyor. Harp etmekten kolay oluyor. Harp etse bir attığı bombanın şu kadar milyon, milyar efendim değeri var. Bir uçak düşse şu kadar. Bir asker ölse tabii artık bir insanın canının parası ölçülemez. Ne kadar büyük zarar. Öyle yapmıyor. Rüşvet vererek, efendim el altından para göndererek, destek yaparak kendi işini götürüyor. Yani beşinci kol faaliyetlerini parayla, pulla efendim o milleti içeriden yıkmak veya gelişmesini engellemek için parayla, pulla bir şeyler yapıyor. Düşmanlar İslam'ın gelişmesini engellemek için, Müslüman'ın huzurunu, rahatını bozmak için paralar harcıyorlarsa, ki bunlar belgelerle belirlenmiştir, kitaplarda yazılmıştır, gazeteler efendim bu belgeleri bazen neşrediyorlar, bazen de işte yayın evleri mühim kitaplar neşrediyorlar, oralarda herkes okuyor, herkesin bildiği bir şey efendim. Onlar İslam aleyhine bu kadar paralar harcıyorlarsa Müslümanlar ne güne duruyor? Onlar da mallarıyla, keseleriyle, paralarıyla, imkanlarıyla İslam'ı korumaya çalışacaklar. Tabii ya bu şirrete al şu parayı sus demek şeklinde olur, ya da karşılık verecek müesseseleri efendim tesis etmekle olur, yayın yapmakla olur. Efendim radyo yayını, televizyon yayını, gazete yayını, dergi yayını, okul efendim faaliyetleri, eğitim çalışmaları, konferanslar, efendim çeşit çeşit çalışmalar. İşte biz bunları yapmak için zaten diğer diğer dolaşıyoruz. Böyle diğer gurbetlerde bu yaz tamamen şeyde geçti, sizlerden uzak geçti. Niçin yapıyoruz bunları? İslam'ın korunması için. Bunlar neyle oluyor? Masrafla oluyor. Mali tarafı oluyor her işin. Onun için İslami hizmetlerin mali yönlerini herkes düşünmeli. Kesesinin ağzını açmalı. Kendi namusunu, haysiyetini, dinini korumalı. Efendim çiğnetmemeli. Bu iş parasız olmaz. Peygamber Efendimiz'in zamanında da Ebu Bekir Sıddık gibi, efendim Osman-ı Zinnureyn gibi, Sa'd ibn-i Ebi Vakkas gibi nice nice sahabenin rıdvanullahi aleyhim ecmain, Allah şefaatlerine erdirsin, nice nice mallarını, paralarını Resulullah'ın gösterdiği istikamette nasıl harcadıklarını biliyoruz. Esirlerin nasıl kölelikten kurtarıldığını, hürriyetlerine kavuşturulduğunu, İslam ordularının nasıl teçhiz edildiğini, efendim Müslümanların açlıktan, yoksulluktan nasıl kurtarılmaya çalışıldığını tarih kitaplarında ibretle okuyoruz aziz ve sevgili kardeşlerim. Onun için sizden biriniz dinini korumak, kurtarmak, geliştirmek için, haysiyetinin namuslu hürriyetlerini korumak, kurtarmak için, efendim eğer malıyla bir çalışma yapma imkanına, iktidarına sahipse, yani malı mülkü parası bunu varsa bunu yapsın dediğine göre Peygamber Efendimiz, bileceğiz ki efendim İslami çalışmaların bir bölümü de maddidir. Herkes maddi yönden de İslam'a katkıda bulunmaya çalışacak. Parasını hak yola harcayacak. İslami hizmetleri yapacak. Tabii bu İslami hizmetlerin yapılmasında sınırları şimdi düşünelim. Bazıları çıkıyor, ben İslami hizmet yapacağım, ver paraları. Paraları topluyor. Ondan sonra paralar o İslami hizmetlere gitmeyebiliyor. Tabii paraların İslami hizmetlere gitmesini sağlayacak tedbirleri almak lazım. Ben bizim camimizin çevresindeki efendim harabe evlerin alınmasını ve camiye katılmasını sağlarken, bunu arkadaşlarıma, cemaatime hedef olarak gösterirken daima söylerdim. Bakın, bunları gidin biriniz alın. Bir kişi alabilirse alsın, ondan sonra camiye bağışlasın. En kolay yolu. Efendim inşaat yapılırken getirsin, efendim bir kamyon demiri oraya koysun, işte demir inşaatta bir kamyon tuğlayı getirsin, takip etsin veya üç tane ustayı göndersin, akşama kadar onlar çalışsın, parasını kendisi versin. Yani hayrın amaçlanan hedefe varmasını, amacından sapmamasını, birilerinin efendim cebinde suistimal edilmemesini efendim sağlamak da önemli. Efendim onun için ben şahsen şimdi tecrübelerime dayanarak şunu belirtmek istiyorum kardeşlerime: hayırlarınızı şahsen yapınız. Yani bizzat takip ederek yoksulun eline parayı bizzat veriniz. Efendim aracıları mümkün olduğu kadar kaldırınız. Veyahut büyük hayırlarsa, büyük hayırlarında bazı kimseler ikisi üçü bir araya gelip yapsınlar. Bir ulusal televizyonumuz yok. Ulusal televizyonu yapmak büyük bir iş. Para toplanacak vesaire. Üç tane zengin toplarsın yapsın. Yani Allah rızası için güç yetirebilecek insan yapsın. İslami yayın yapsınlar. İslam dışı efendim iş yapmasınlar. İslam'ı korusunlar. İmanı efendim öğretecek çalışmalar yapsınlar. Sevapları kazansınlar. Resulullah Efendimiz'in tavsiyesini tutmuş olsunlar. Rızasına vasıl olsunlar. Peygamber Efendimiz'in hoşnutluğunu kazansınlar. Efendim ahirette komşusu olsunlar. Yani şahsen iş olsun bitsin, ayrıca böyle para toplamaya, makbuz kesmeye, makbuzun %25'ini, %40'ını şurası alacak, efendim şu kadar bunun cebine girecek, bu gibi şeylerin engellenmesine çalışmak da önemli oluyor. Kısaca söylemek gerekirse, mali hayırları yapacaksınız, bu hayırların amaca uygun yere ulaştığını takip edeceksiniz, mümkünse kendi elinizle ta amaca, hedefe kadar götüreceksiniz. Aracılar çoğaldıkça tehlikeler artabilir diye ikaz ediyoruz. Efendim, hayırları bizzat yapın. Böylece hayırları gösteren insanlar da zahmetten kurtarmış olursunuz. Bak şurada bir hayır yapılacak diyoruz. Yapıyorsunuz. Elhamdülillah. Böylece biz de rahat ediyoruz demek istiyorum. Allah-u Teala Hazretleri, aziz ve sevgili kardeşlerim, hepimizin hayatını olumlu ve verimli bir tarzda geçirmeyi bizlere nasip etsin. Hepimize bunu nasip etsin. Hepimizin malımızla, canımızla, dilimizle, efendim gönlümüzle, elimizle, her çeşit imkan ve mütesebatlarımızla efendim İslam'a güzel hizmetler yapmamızı Allah nasip eylesin. Böylece ne olacak? Arkada bıraktığımız eserlerle biz vefat ettikten sonra da sevap kazanmaya devam edeceğiz. Yani bir insanın arkada bıraktığı hayratı, hasenatı onun ikinci ömrüdür. Ondan sonraki ömrüdür, vefattan sonraki ömrüdür. Kişi ölür, eseri kaldıkça, efendim durdukça sevabı ona gelir. Bir insan bir ağaç dikse bile, o ağacın altında birisi otursa bile, üstüne bir kuş konsa bile, meyvasını gagalasa bile, odununu birisi alıp evinde ocakta ısınsa bile, o ağacı dikene onun sevabı gelir. Vefat etmiş olsa bile defterine sevaplar yazılır, sevabı artar, ahirette yüzü güler. Allah hepimizi hayırları kaynakları eylesin, şerlerden uzak eylesin, İslam'ı nefsedip kamil Müslüman olup İslam'a güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin. Tabi vaatler çok büyük, ümitsizliğe düşmeyin. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş, İslam okyanusları geçecek, her tarafa yayılacak. Herkes İslam'ın güzelliğini anlayacak ve cihana bir zaman İslam hakim olacak. Allah bizi o hususta yardımcı olma şerefini bahşeylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.